राम कृते स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 25 फरवरी 2000 जाने लगभग 4 बजे राम कृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण अरे ये भ्रम है कि भजन तो भगवान का काम है और बाकी भगवान का काम नहीं है, ये बहम कैसे मिटे? बढ़िया बात पूछे, बहुत बढ़िया बात पूछे। देखो भाई, आपका ये बहम कैसे मिटे? जैसे आप लोग ससुराल की हो जाती है तो ससुराल के हो जाने पर ससुराल का काम अपना दिखता है, पैर का काम अपना नहीं दिखेगा। जहाँ पैदा हुई हो, जहाँ पढ़ी हो, जहाँ बड़ी हुई हो, प्यार पाया है सब तरह से, परंतु जब ब्याह हो जाता है, ससुराल चले जाती हो, तो फिर ससुराल काम ही अपना होता है। पैर में रह जाने पर भी माँ से ये बात कहती हो कि माँ मेरे को भाई को कह दे, मेरे को भाई पहुँचा दे, उनको रोटी की तकलीफ पड़ती है। कभी पैर के लिए चिंता करी कि रोटी की तकलीफ पड़ती है? बताओ, आप जहाँ की हो जाती हो तो वहाँ का काम आपका काम हो जाता है। जब आप भगवान की बन जाओगी तो भगवान का काम होगा सब। शास्त्र में जाने पर सब काम पति का होता है। एक बिंदी भी लगाते हो तो पति है यहाँ पर अथवा बाहर गए हुए है, ये संबंध रहता है। एक बिंदी लगाने छोटी सी, उसमें क्या है? पति के रहने पर, धर्म की बात कहता हूँ मैं, आप अच्छा कपड़े पहनते हो, सुंदर श्रृंगार करते हो, पति के नहीं रहने पर वैसा श्रृंगार नहीं रहता। तो पति के पास में नहीं, मैं ऐसे भगवान के पास में हूँ, मैं भगवान की हूँ, ये सच्ची बात है। ये पति के तो थोड़ा दिनों में है पति के पास, हरदम तो भगवान के पास रहना है। कुमारी वो चाहे ब्याही हुई हो, चाहे विधवा हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, कैसी अवस्था में हो, भगवान के तो है ही। ममई वासो जीव लोके जीव भूत सनातन। आप थोड़ा ध्यान दो, जहाँ की आप हो जाती हो वहाँ का सब काम वहाँ का ही होता है। क्या ससुराल में रहते हुए पेट की चिंता करते हो? क्या पेट की चिंता होती है? स्वाभाविक नहीं होगी। और पेट में बैठे और सास की चिंता होती है, बैठी हो पेट में माँ के पास में, चिंता संसार ससुराल की होती है। आप जहाँ की बन जाओगे वहाँ का काम आपका हो जाएगा, ये सिद्ध हुआ। आप अगर भीतर से भगवान की वैसे मान लो तो एक कृपा कर दो, भगवान की हूँ मैं, फिर सब का भगवान का होगा। बोलो सच्ची है झूठी बात है। आप कृपा करके मैं भगवान ही हूँ, ये भगवान की सदा है, पीर की सदा नहीं है, सास की सदा नहीं है, ये पीर कब नहीं है, कब नहीं बताओ। पीर की होती है तो क्या भगवान की नहीं होते, सास की होती है तो क्या भगवान की नहीं होते, ऐसा से पीर नहीं मर जाते हैं तो आप भगवान नहीं होते हो। भगवान की तो हरदम रहती हो आप अपने आप की तरफ ख्याल नहीं किया। ख्याल करो तो ये बात एकदम सच्ची है कि हम भगवान ही तो हरदम है। शास्त्र कभी बढ़ते है, कभी पेड़ ही बढ़ते, कभी किसी की बढ़ती, किसी ये सब बनावटी काम है और भगवान का ये सदा का काम है। तो सब काम भगवान का होगा। आपका प्रश्न बहुत अच्छा लगा तो उत्तर भी अच्छा लगना चाहिए। और इसमें गलती हो तो बताओ। आप बहनों, आप भगवान को मान लो अपने को, हम भगवान के हैं तो सभी बहनों को आनंद होगा। ओ भगवान, हम तो भगवान ही है, और हरदम भगवान ही है। होगा पीर में तो जन्म लेते हो तब तो पीर ही बनती हो, और ब्याह होता है तब तो ससुराल ही बनती हो, क्या भगवान ही बनते हो? भगवान तो हो ही, कितनी बढ़िया बात है। अब सब भगवान का काम नहीं करोगे और क्या करोगे बताओ? हम भगवान की है, भगवान का काम है, वो काम हमारे घर का है, कितनी बढ़िया बात हो जाए। सब काम भगवान का, छोटा बड़ा सामानदार ना जितना जो काम सामने आता है सब भगवान का ही है। अगर बुरा काम करते हो तो शास्त्र की निंदा होती है कि नहीं? ब्याहने के बाद में बुरा काम हो जाए तो शास्त्र की निंदा होती है, और ब्याहने से पहले बुरा काम तो पीर की निंदा होती है। ये भाई तो एक कुल का उद्धार करता है, यार तुम दो कुल का उद्धार करती हो। जब जनक जी महाराज गए चित्रकूट, तो वहां सीता जी नमस्कार किया कि पिताजी पूछे पूछने पिताजी आ गए, तो पिताजी को नमस्कार किया, पिताजी ने सिर पर हाथ रखा, हृदय लगाया, तो क्या कहते हैं सीता जी? कैसे सब भाई पुत्री पवित्र किया, बेटा तेरे दोनों को पवित्र कर दिया, आज हमारा मन भी हमारा सिर भी ऊंचा होता है कि हमारी पुत्री ने काम अच्छा किया। कितने खुश हुए, दूसरे जितने जितने अच्छे अच्छे अहलकार बड़े बड़े थे राज गए, वे तो दुखी हुए कि हमारी राजा की प्यारी पुत्री कितना स्नेह पुत्री पर जनक पर जब पालकी पर चढ़ाने लगे तो व्याकुल हो गए, ये बेटी तो चली जाएगी, रोने लगे, कितना स्नेह पुत्री पर, कितना प्यार है, बेटी तो चली जाएगी, इतना प्यार, ऐसी प्यारी पुत्री जंगल में बैठी है, रहने के लिए मकान नहीं है, काम करने के लिए नौकर नहीं है, खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, पहनने के लिए पूरा कपड़ा नहीं है, कितना कुछ खर्च है। ऐसे देख कर ये अहल का लोग राज के आदमी व्याकुल होते हैं, परंतु महाराज जनक से व्याकुल नहीं होते, सिर्फ आते हृदय लगाते कि बेटा पुत्री पवित्र किया कुल, तेरे दोनों कुल पवित्र कर दिया, दोनों कुल पवित्र हो गए। ये अच्छे होते तो एक कुल पवित्र करते, एक कुल, आप दो कुल पवित्र करते हो, और खराब होती है तो दो कुल को कलंक लगता है, दो को कुल कलंक लगेगा, ऐसा करो तो पुत्री पवित्र किया को दो। कैसे खुश हुए पिताजी, कितने राजी हो गए कि बेटा बहुत अच्छा गया, तुम भगत जंगल में आ गई। अयोध्या रहने पर पिताजी इतने राजी नहीं होते। अगर सीता जी राम जी के साथ में जंगल में नहीं आती तो पिताजी खुद अपने बालक को देख सब खुद ही मरे, अपने बालक को देख सब भगवान आता है, परंतु इतने खुशी नहीं होते। जंगल में आ गई इस घर से खुश ज्यादा हुए। पुत्री पवित्र किया कुल दो, तुमने पवित्र कर दिया। आज हमारी भी महिमा होगी कि जनक महाराज जी पुत्री कैसी है। महाराज वनवास नहीं, राम जी वनवास में दुख भोगते है तो उसकी महिमा नहीं है। वो तो अपनी माँ का कड़ा मानते हैं, अपने पिता का कड़ा मानते हैं, और पुत्री ने माँ का कड़ा नहीं माना। कौशल्या ने कहा कि तुम रह जाओ, और कहा भाई मेरे को राम जी की बात सुनाने पत्र करेगी। और जनक जी ने कहा कि सीता रह जा तो मेरे प्राण नहीं जाएंगे, मैं समझ लूंगा मेरा राम है, मैं राम गई तो अंगे, राम का ही अंग है, वो राम है, मेरा राम है, मेरा राम है, मेरा राम है, तुम्हें प्राण रह जाए। तो इस बात से पिता पवित्र हुए, पवित्र सब पवित्र हो रहे। आज भी हम सीता जी का आदर करते हैं कि राम जी ने कहा, राम जी ने ऐसी कड़ी बात कही तो आप ध्यान दो कि मेरे साथ में जाओ तो दुख पाओगे। जिसमें सुन के वो गए रावण के दुख पाया, यहाँ आनंद आराम रहोगे। क्या ये रावण ले जाता अयोध्या से, जंगल से ले गया, दुख पाने बात कही तो भी मानी को माने नहीं, मैं तो साथ में चलूंगी। यहाँ तक कह दिया कि प्राण जाएगी आप साथ में जाऊंगी, प्राण जाएंगे आप और साथ में नहीं लोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, मर जाऊंगी। तब राम जी ने अच्छा चलो साथ में। राम जी ने अपने आराम के लिए नहीं लिया। सीता जी ने कहा जब जब आपका पसीना आएगा मैं हवा करूंगी, आपको सेवा करूंगी, और कोई संबंध नहीं, सुख लेने का कोई संबंध नहीं। आप विचार करो, पति के साथ रहना, आपकी सेवा करूंगी, सेवा करने के भाव से गई। और राम जी अपनी सेवा के लिए नहीं लेंगे साथ में, आराम के लिए लेंगे। भाई ये सीता रहे हमें आराम देगी, इस भाव से नहीं लेंगे। तो राम जी का भी त्याग है, ये सीता भी कितना त्याग है। तो कोई काम करो रघुनाथ जी का काम ही है। ऐसे आप भगवान ही बन जाओ, भगवान के भीतर से तो भगवान का ही काम करते हैं। कोई काम है ही नहीं, एक बिंदी लगाने का काम, वो भी भगवान के दाते से। ये होता है कि नहीं होता है आपके? बिंदी भी लगाओ तो कैसे लगाओ, पोशाक पहने कैसे पहने, पति के रहने हुए कैसे कैसे पहने, अब कपड़ा में पहनने में फर्क। ये बात देखो आप सच्ची है ना मेरी, तो आप कितनी सेवा करते हो, आप धन्य हो, आपने इतना अपना जीवन पवित्र बनाया है पति की सेवा के लिए। आप में शक्ति कितनी आ गई, शांडिल ने सूर्य भगवान को कह दिया कि उसने हो, क्योंकि श्री ने श्राप दे दिया सूर्य उगते ही तेरा पति पर जाएगा। सूर्य का महाराज दे मत हो, सूर्य बंद हो गया, बंद सूर्य दे देगा, इतनी शक्ति आप में है। ये किसमें है, आप में त्याग है, आपकी तपस्या है, आपका तेज है, उसमें शक्ति है, वो आगे त्याग में तपोबल में ताकत है। ऐसी सुंदर तपोबल आपका है। अब गर्भपात करके कितना आप कितना नुकसान कर रहे, जिन्हें कोई ठिकाना नहीं। हमारे शास्त्र में सबसे अधिक पाप, पाप से पाप, पाप ही पाप, सबसे अधिक पाप है ब्रह्म हत्या। ये ब्रह्म हत्या से दूना पाप है गर्भपात का। ये पाप ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात में, ऐसा दुगुण पाप करते हो आप घर में। हम भिक्षा लेते हैं, पर जिस घर में भिक्षा है, एक स्त्री गर्भपात कर दी उस घर ही हम लेते नहीं है। कोई भूल हो जाता पता नहीं भाई, हम उस घर का आनंद नहीं खाते। गर्भपात किया जिस स्त्री ने, वो स्त्री देख लेती है वो ना खाई देता है, खाने के लिए नहीं होता ना, अशुद्ध है। यहाँ ज्यादा मात्रा में हो रहा है, यहाँ ये गर्भपात ज्यादा मात्रा में हो रहा है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में डिस्पेंसरी है, औरतों की लाइन लगी रहती है, यहाँ कुछ ज्यादा मात्रा में ऐसा। बहुत पाप की बात है, बड़ी भारी हत्या की बात है। देखो एक बात बताओ, आपको ध्यान देकर सुनो आप लोग। किसी प्राणी को मारना पाप है, किसी का प्राण वियोग कर देना पाप है, और अपने उपयोग करने वाले का, अपने को सुख देने वाले का, अपने आराम देने वाले का नाश करना कितना पाप। अरे वो कैसी अवस्था में है, रो नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, दूसरे को बता नहीं सकता मेरे दुख है, कह नहीं सकता, ऐसी अवस्था में टुकड़े टुकड़े कर देते हो, कितना भयंकर पाप है। आपको आराम दिया, मैंने पूछा तुम संयम रखो, कई बातियों को संयम रखो, पहले से कैसे हम रख नहीं सकते। जिस सुख को आप छोड़ सकते नहीं, ऐसा सुख आपको गर्भ में आने वाले बालक ने दिया, और ऐसे सुख देने वाले बालक का टुकड़ा टुकड़ा कर देना कितना भयंकर पाप है। आप जरा सोचो, पति पत्नी दोनों को सुख दिया उसने, सुख देकर गर्भ में आया है, आपकी सम्मति बिना नहीं, आपको सुख देकर आया है। सुख देकर आया जिसको जीने नहीं देता, मार देना, मद घाट उतार देना। आप सोचो कितने देते उन सब पाप है, पाप कोई है ही। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात में, ब्रह्म हत्या का पाप है उसे दूना पाप लगता है। रो नहीं सकता, और जा नहीं सकता, कह नहीं सकता, सहायता ले नहीं सकता, कोई सहायता कर नहीं सकता, ऐसी अवस्था में आप टुकड़ा टुकड़ा देते हो, कितना गहरा पाप है। अरे राजी होकर कर दो, बड़े खुशी होकर के अजान में हो जाते पाप भयंकर होता है। अरे राजी होकर के खुशी होकर के पाप करते हो, वो पाप बहुत भयंकर होता है। ऐसा भयंकर पाप करते हो, आपका मुख देखने में पाप लगे, आपका मुख देखे तो पाप लगे, आपका दर्शन करने में पाप लगे। धर्मशास्त्र में लिखा है, गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए, उसी अस्थि संचय करके गंगा जी गावे, उसको पाप लगे। उसकी पीछे हड्डियां बड़ी हुई वे उठा करके गंगा जी में गालते तो उसको पाप लगे, उसके पीछे नारायण बलि करे तो उसको पाप लगे, कृष्ण सत्यनारायण तप करे व्रत करे तो वो पाप दूर होता है। इतना पाप लगता है आपके पीछे पुण्य करने वाले को, तो आप कितने बड़े बड़े पापी है। आपका संपर्क करने वाले को, आपका आपका उद्धार करने के लिए, आपको सुख करने के लिए नारायण मिली करे, और तो नारायण मिली करने वाले को पाप लगे। ऐसा कोई पाप है नहीं, ऐसा भयंकर पाप है। कितना बड़े भय पाप कर रहे हो, जरा सोचो कितना बड़ा भारी अधर्म कर रहे हो। और फिर राजी हो रहे हो और भीड़ लगी रहती है, फिर दिन में कभी भगत मिलता है नहीं मिलता है, फिर दूसरे दिन जाते भीड़ लगाते हो, उस पाप के लिए कितनी उत्कंठा है आपके मन में, उसे महान पाप करने का कितना उत्साह है आपके मन में, वो उत्साह जिनको भगवान के भजन में होना चाहिए उनसे ज्यादा पाप करने में उत्साह है, वो कितना भयंकर पाप है। आपने सोचा कभी है कि हम क्या कर रहे हैं? बहुत पाप है, बड़ा भयंकर पाप है, कुल नष्ट होगा। लड़कियों के गर्भपात करते हैं, लड़की का गर्भपात बहुत पाप करने वाला, लड़की पुण्य की तरह होती है, जैसे ब्राह्मणों को देने से पुण्य होता है, ऐसे कन्याओं को भोजन कराने से कपड़ा देने से पुण्य होता है। श्वास नहीं हो आप कुटुम्ब कुटुम्ब में भी पूजनीय हो, आदरणीय हो। कई लोग प्रण करते हुए हमारी पुत्री पगा लगे, पग नहीं छुआएंगे, पैर नहीं छुआएंगे पुत्री से, तो देवी भगवती का स्वरूप है। पग छुआने में भी संकोच करता है पिता, पुत्री भगवती का स्वरूप है, देवी का स्वरूप है, इनको हम पग नहीं लगाने भाई। और पुत्री का धर्म है माता पिता के पगों पड़ना, नमस्कार करना, इतना किसी हृदय में आदर है, उसको मार देना कर्म में ही जन्म ही नहीं ले सके, कितना भयंकर पाप है। बहुत बड़ा हत्या, इसे हत्या बढ़कर कोई प्रायश्चित तक न तस्यास्ति, पराशर मुनि लिखते हैं इसका प्रायश्चित नहीं है। तस्यास्ति त्यागो भी दिए थे, पति को चाहिए उसका त्याग कर दे, अरे पति को त्याग कर दे, पति तो तंग करता है, वहां कर बात करो, वो कितने पापी हो आप लोग, तो गर्भ बात के लिए उसको प्रेरणी करते हो। तस्या त्यागो भी दिए थे, ऐसा पराशर सिंह वसन है। बहुत भयंकर पाप है भाइयों बहनों, बड़ा भयंकर पाप। हम और क्या करें, हम अपने घर की भिक्षा नहीं रहेंगे, ऐसा पाप कि बोले ब्राह्मण हो अच्छा हो उसे घर की भिक्षा नहीं रहनी, भिक्षा के नियम लिखेंगे, ऐसा नियम है उसे भिक्षा देंगे और भिक्षा लेंगे नहीं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हम नरकों में चले जाएंगे। अच्छी बातें आपको कौन सुनाएंगे, अच्छी बातें पैदा कैसे होगी? अच्छा पुण्य होने से अच्छी पैदा होती है, पाप करने से पुण्य कैसे पैदा, अच्छी बातें कैसे पैदा होगी? महान पाप है, महान पाप, घोर पाप, अन्ना है, गर्भ पाप जैसा कोई पाप दूसरा से जुड़े गए है नहीं। गर्भ कांड करने की स्त्री कई हड्डियों को लेकर गंगा जी में जाए तो उसको पाप लगे, कितनी विलक्षण बात है। इसके पीछे अगर मेरे गर्भपात करने वाली का नारायण बलि कर दे जो उद्धार होते हैं वो करे तो उस कर्ण मरने पाप रहे। भिक्षा का तो है ही, इसके अलावा अपना जो कार्यक्रम होता है जिसमें भी किसी गर्भपात वाले का ये लगाने का विचार नहीं रखता है, बहुत जुड़ो से है, वो पैसा बहुत खराब है, कार्यक्रम नहीं। अब हम करने क्या करे, आज वे आए थे हमें घर है कास्ट है ना, बहुत प्रेम रखने वाले दिल्ली वाले माथुर साहब, वो आज पूछा मैं माथुर साहब की स्त्री पूछी एक बात कि घर ने एक बात पूछी है, बताओ महाराज, हाँ बताओ, कि हम वहाँ पर जो भाषा में रोटी खाते हैं, भाषा में पैसा दे करके उनकी स्त्री अगर घर पाती है तो वे घर में घर पात हुआ है तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? मैंने कहा लगेगा दोस्तों, उस ब्राह्मण के हाथ ही रोटी खा लगे, नहीं नहीं खानी चाहिए। कैसे आए एक दिन है, अरे काम था दूसरे काम में आए, राजी हो गए, एक दिन सत्संग करेंगे, सरकारी काम के आए, उनकी स्त्री ने एक बात पूछा ही कैसा दूर तैयार करने लगेगा। अरे गाते हैं मन में समझ में नहीं आती, पर विचार में आया कि मेरी स्त्री ने गर्भपात किया है, वही पुरुष शरीर बनाता है, क्या उसको पाप नहीं लगेगा, उसे हाथ ही रोटी खावे कैसे खावे। मैंने कहा भाई नहीं खाने से बात ठीक है, तुम ठीक कहते हो। बड़ा भारी भयंकर पाप है, मामूली पाप नहीं है, यत पाप ब्रह्म चाहे द्विगुणम गर्भपात में दोनों। भाइयों बहनों ख्याल करो, कलयुग भया भयंकर कलयुग है, इसमें बसो, पाप से बसो। इस तरफ कोई कहने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। बताओ किसने के सुना गया, किसने सुनाया, क्यों सुनावे, उन्हें क्या मतलब, तुम नरकों में जाओ हमें क्या मतलब, तुम नरकों में जाओ तो हमारे क्या हानि हो जाए। परंतु आप भी भाई बंधु जी, आप भी तो हमारे संबंधी हो, भगवान के संतान होने से सब बहना हमारे भाई बहन, तो उन बहनों को पाप लगेगा तो हमारे को दुख होना चाहिए, हमारी बहनों पाप ही होने गए, हमारे भाइयों को पाप ही होने गए, ये पाप से कैसे छूटे। हमारा उद्देश्य है कि जीव का कल्याण कैसे हो, तो कल्याण पाप से होता है, दुर्दशा होती है उसका दुख होता है हमारे को। आपको मैंने बताया इतना समय बर्बाद करते हो, कल्याण नहीं करते हो, कितना दुख होता है हमारे को। अच्छी अच्छी बातें आपको बतावे, शास्त्रों की अच्छी अच्छी सुंदर बातें इकट्ठी करके आप लोगों को सुनावे, फिर आप परवाह ही न करो, कितना बड़ा अत्याचार करते हो। हम उद्योग करते हैं कि अच्छी बात अच्छी अच्छी बात बतावे जिससे आपका कल्याण हो जाए, हमारे हमारा ही कल्याण होता है, आपका ही कल्याण हो जाए। उन बातों का दुष्कार मानते ही नहीं हो, गर्भपात इतनी बात बताई फिर मानते ही नहीं, फिर गर्भपात कर रहे हो। लोग हम ऐसी बात सुने कि सत्संग करने वाली बहनों ने कोई गर्भपात कराया, मेरे पास बात आई सत्संग करती है और गर्भपात कराती है। कृपा करो कृपानाथ, आप लोग कृपा करो, ये बहुत भयंकर पाप है, मामूली पाप नहीं है। यद पाप ब्रह्म हत्या द्विगुणं गर्भपात में, ऐसा बड़ा भारी पाप है। आप संयम रखो, एकांत रहो, गर्भ में क्यों आप प्राणी, आप सुख के लिए जाते हो सुख के, आप जिन बिना रह नहीं सकते, ऐसा बड़ा भारी सुख आपको दिया और वो गर्भ में आया और उसका टूटा टूटा कर देना, जीने का भी अधिकार नहीं उसको। आप सोचो इससे भटके भाई पाप क्या होगा, आपको सुख दिया, सुख दिया जिसे सुख दिया है उसको सुख देना चाहिए, पाप देना चाहिए। जिसने इतना सुख दिया है उसे तो सेवा करनी चाहिए, सेवा करने से दूर रही प्राणी तन देता हो सब खत्म कर देते हो, इसका कितना भयंकर पाप है। आप सोचो तो आपके समझ में आ जाए ये बात, स्मृतियों की बात आपके समझ में आ जाए कितना बड़ा भाई भयंकर पाप है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम, दृष्टि में ना जाओ, अन्न खराब हो जाओ, खन्ना खाने लग नहीं होता, इतना भयंकर पाप है आपका। आपका दर्शन करने का पाप, दर्शन करे उसको दोष लगे, ऐसे पापी जी होगा। मार्ड में कहा दिन उठे पड़ा दे, हे महाराज कृपा करो भगवान, सुना सुवर्ण से भाषो दे कुमार से पाठशाली, कुमानस आपकी भाषा है, कुमानस मानस गुजरी भाषा है, भले आदमी बैठे थे कुमार से पाठशाली है भगवान, प्रार्थना करते उठते हुए भगवान से प्रार्थना करते हो, कुमार को पाठ कुमार का दर्शन नहीं हो जाए, अरे घर में कुमार खुद ही उपास खास उपास, ये मानस बना है, मानस मनुष्यता है या ये इतना पाप करना, इसलिए मैं उत्साह आ रहा है पाप करने के लिए, उत्साह हो रहे हैं। राम राम राम राम राम राम राम, बड़ी भयंकर पाप की बात है, भयंकर पाप की बात है। बहनों पहले से सावधान रहो, आपको गर्भपात करना क्यों पड़े, जब धारण न करो तो कितनी पवित्र तरह होगी आपकी, अरे कितनी मलिन हो जाती है, उसका चेहरा देखने पाप लगे, वो दृष्टि पड़ जाए तो वो अन्न खाने लायक नहीं होता। गर्भपात करने की स्त्री देख ले वो अन्न खाने नहीं होता, वो अन्न खराब होता है, अशुद्ध हो जाता है, जब देख ले उस पीने लायक नहीं होता, अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भयंकर पाप करो, ऐसे पाप की मूर्ति बन जाओ केवल, जो देख लो तो पाप हो जाए, मैं पाप लग जाए। कृपा करो, कृपा करो बहनों, कृपा करो, हम लोगों को पाप पे मत लगाओ। हम क्या करें, हम क्या करें, मगर आपके घर की रोटी आपकी रोटी खानी पड़ती है, आपका पानी पीना पड़ता है, और लावे कहाँ से बताओ। हमारे पास पैसा तो है, रखते नहीं कि जैसे खरीद ले हमने, अगर पैसा आवे तो आपके घरों आवे, पैसा भी अगर हमारे घर में आवे तो आपके घरों का आएगा, वो वैसा का वैसा वैसा, वही पैसा वही अन्न वही जल वही पदार्थ। हमारे को मुफ्त में क्यों पापी बनाओ, हमने क्या कसूर किया आपका, आपको अच्छी बातें सुनाई है, आपका कल्याण में से बातें सुनाते हैं, फिर हमारे को इधर नरक में ले जाओ। हमने कोई आपका अवगुण तो किया नहीं, आपका कोई अपकार किया नहीं, आपको दुख दिया नहीं, अच्छी बात नहीं बता रहे, अच्छी बात बता दे, उसमें मैं कर, आप नरक में ले जाओ, हमारे को बड़ा भारी पाप होगा, बड़ा भारी पाप, आपके घर का अन्न खाएगा उसको पाप लगेगा। दान पुण्य करते हो तो ब्राह्मण को देते हो, ब्राह्मण का पतन करते हो, सब का पतन करते हो, भयंकर आपका रूप देखने से पाप लगे, ऐसे पापी आप बन जाते हो। मुफ्त में हमको दोष करते नहीं, पाप करते नहीं, आप करके इतने दोषी बन जाते हो। तो आप सदा के लिए नियम ले लोगे, ऐसा पाप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और समय नहीं कर देंगे। भाई बहन जो कोई हमारी बात मानने वाले हैं, वे भाई वे तुम भाइयों से कहते हैं, बहन अगर पाप कर दियो तो बहन से ही कह दो। ऐसा भयंकर पाप, मनुष्य शरीर मिला है कल्याण के लिए, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल है विषय भोग भी नहीं है, जैसे पाप करने का फल है ये शरीर, ये शरीर पाप करने के लिए मिला है। स्वर्ग और स्वर्ग तो दुखदायी, स्वर्ग भी दुखदायी है अंत में, वह भी पुण्य नहीं, जिसमें घोर पाप करते हो मनुष्य शरीर से, जिस कल्याण के लिए मिला, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला, उस शरीर को प्राप्त करके बड़ा घोर पाप किया, भयंकर पाप किया, बड़ा भारी। बहना माताओं कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। बहनों सुनते हो, एक भी ऐसा यत्न करे पाप करे, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, पाप करने का पश्चाताप हो गया तो भी मेरे पुण्य होता है। कलकत्ते में माइया एक माई तो रोने लग गई कि भिक्षा भिक्षा माइया में नहीं लेंगे, तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेंगे, तो क्या मैं क्या करूं, मैं भूल कर दी, भूल कर दी तो हम भिक्षा नहीं लेंगे, नहीं ले भिक्षा हमें। फिर उनसे पूछा क्या करूं, तो लाख सवा लाख सवा लाख रुपए रोजी ना करो 12 महीना, तो उन्हें ऐसा नाम जब किया, फिर मैंने भिक्षा ली, उन्हें कर ली, रोने लगी, मैंने क्या दुख दिया, हमारे भिक्षा क्यों नहीं लेते, भिक्षा वैसे पाप कैसे ले, हमारे नरक में जाने में शौक नहीं, हमारी रुचि नहीं रखो जाने की, इसको कैसे पाप से कर रहे आप घर वाले, आप घोर नरकों में जाओ तो हम क्या करें, हमारी बात तो मानते नहीं, क्या मानते नहीं, नरकों में जाओ तो हमारा क्यों घसीटो, इस वास्ते जितनी बहना सुनती है सब बहनों को चाहिए ऐसा पाप कभी नहीं करेंगे, अपनी बहन बेटी से पाप नहीं कराएंगे, हमारी बहू हो गई तो पाप नहीं कराएंगे, हमारी देवानी चेसानी हो गई तो पाप नहीं कराएंगे, हमारे कुटुंब में पाप नहीं करेंगे। इतना दिन आप जन्म से आए क्या भूखा मर गए, हमें नहीं मिला ये आपको, अब गर्भ पात करने से गर्भ ज्यादा दान मिला आपको, पहले धनवती हो गई या गर्भपात करने से आप लखपति कोटपति धनवती हो गई बड़ी, कोई आए क्या बताओ, एक एक भी होता एक बार बताओ कि हमारे में इतना धन हो गया, पाप करके लाभ क्या लिया आपने, महान पाप के भंडार बन गई, क्या फायदा कुछ नहीं, केवल पाप कोरा कोरा पाप, एक ही बताओ महिला कि हमने गर्भपात किया जिससे हम लखपति बढ़ गए करोड़पति बढ़ गए हमारे रुपये बहुत हो गए, एक दो रुपया भी मिला आपको गर्भस्थ बालक को नाश कर दिया, गर्भस्थ बालक के पास में नस्ल जाता है तो खसता है, रो नहीं सकता, पुकार नहीं सकता, किसी से कह नहीं सकता, कोई सहायता कर नहीं सकता, किसी से सहायता होती नहीं, ऐसे गर्भ घर में टुकड़ा टुकड़ा कर दिया उसका, ऐसे बालक शिशु का बालक की हत्या का पाप लिखा है। भरत जी महाराज ने कहा है कि राम जी के वनवास में सुविधा हो तो बाल हत्या लगे मेरे को, गर्भ हत्या नहीं कही क्योंकि गर्भवती होती नहीं थी, ये नया काम जो स्त्री बालक वध की ने जो पाप वो पाप मेरे को लगे, स्त्रियों का गर्भ गर्भपात नहीं, ये कब अपरिचित लोग थे, अपरिचित नहीं थे, ये नया आविष्कार किया है, नया काम किया, नया शास्त्र में कई सुना आपने, गर्भपात की बात सुनी इस पुस्तक में कई में, आप बताओ आप सत्संग करते हो किसी शास्त्र में कहा बताओ, कृषि मुद्दे कहने बताओ, आज चोटी काटने की बात बताए बताओ, आप ऐसा ऐसा अन्याय करते हो, इतने इतना पाप करते हो, घोर पाप करते हो, हम आपको रो करके कहते हैं, चिंता की चिंता करके कहते हैं, हमारे दुख होता है हम कहते हैं, हमारी बात मान लो तो कितनी बढ़िया बात है, आपको शर्म नहीं आती पाप करते हुए, शास्त्र से विरुद्ध आचरण करते हुए, आज एक भाई दिखा के हमारी सोची काट दी, नहीं थे काट दी, नाइन चारा था मैं ले जाए घर अब सह लोगे, एक आना भी आपका ले ले तो सह लोगे क्या, छोटी के चार पैसा ही की कीमत नहीं, जो हिंदुओं का खास खास आपके सिंध है उसके चार पैसा की कीमत नहीं, चार पैसा देते तो सह नहीं सकते, एक पैसा देते तो सह नहीं सकते, दिल तक मुझसे बोल गया छोटी कार्ड नहीं आप सह लिया, आपकी सम्मति है, ये पाप आपको लगेगा लगेगा लगेगा, अब बच सकते नहीं आप, अरे वो तो क्यों पाप लगाओ, क्या भार होता है चोटी में जैसे पाप करो इतना भयंकर, मनुष्य हो जा सोचो तो सही, परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला उस शरीर से नरकों की प्राप्ति करो, ये बुद्धिमानी है, ये मनुष्य शरीर है बड़ा कीमती है, देवता लोग भारत जिले भारत वर्ष में जन्म चाहते देवता लोग मिलता नहीं हूँ जन्म में, वो बाप को जन्म मेरा हर पाप करते हो चोटी काटते हो, कितना भयंकर पाप करते हो, आगे सरों पर भी असर पड़ा है, वर्ष में न सोचे असर चोटी कटिया हो गया आप, जब मैंने गर्व बात करती है सर जानकर आप भी प्रेरणा करते हो कुछ मैं गर्व होता करो, ये भोग भोगने के लिए सही नहीं, यही तनु कार फल विषय है ना भाई, पिछे है नहीं, जिसे पिछे भोगने के लिए ही कर्म करना। पिछे भोगने संतान पैदा नहीं हो, पिछे भोगने संतान नहीं हो, ऐसी महान भयंकर बात। वो शिक्षा आप मानते हो, उन शिक्षा का पालन करते हो, तो आप नरकों से बचोगे? कितना भयंकर दुख पड़ा पड़ेगा आपको। कृपा करो नाथ, आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं, ऐसा पाप मत करो, चोटी कटाना, गर्भपात करना, ऐसा ऐसा घोर पाप आप करो। कहते सोचने फायदा है, तो फायदे से तो कुत्ता भी काम कर ले, तो रोटी नहीं खाए रोटी कुत्ते भी काम कर ले। मनुष्य फायदा देता है कि धर्म देता है? दान पुण्य करने से क्या फायदा? जो मुफ्त में रोटी मुफ्त में पैसा खर्च होता है, क्या फायदा है बताओ? मुफ्त में पैसा खर्च होता है दान पुण्य करने से, क्या फायदा? मूर्ख है, दान पुण्य करने वाले से मूर्ख है, क्या फायदा? ये फायदा सोचते हो। हम कहते हैं चोटी कटा है, क्या फायदा बताओ? बताओ जोर से खड़े और करे छोटा, ये फायदा हुआ बताओ? कि एक पैसा पैसा एक जगह पैदा हो तो बताओ, उठो, फायदे की बात पूछ दो, कुछ नहीं क्या फायदा है बताओ? चोटी आपका धर्म परंपरा से शादी आ रही है, करना नहीं क्या फायदा है बताओ? बोलो सुख जो बैठे खरीब जो, क्या आपके लाभ हुआ चोटी कटाने से? चोटी रखने से क्या नुकसान हुआ आपके बताओ? हम कहते हैं आपकी परंपरा रहेगी, हिंदू बनेगा है ना, ईसाइयों की चोटी है ना, मुसलमानों की है ना, यहूदियों की है ना, पारसियों की, हिंदू बना खत्म कर दिया आपने। हिंदुओं के घर में बैठे बैठे मुसलमान बन गए, लुंगी पहनने लग गए, सूत्र पहनने लग गए, चोटी कटाने लग गए, सुनत बाकी रहा। सुनत कौन कहोगे? पूरे मुसलमान हो, पूरे अधूर क्यों मरते हो? मुसलमान मरोगे तो मुसलमान मर जाता है, समय क्या करेंगे? मुसलमान बन गए तो हो गए, बीरबल बादशाह ने पूछा इधर एक बीरबल के, मैंने पाल बनम बीरबल को पढ़ा है, बीरबल विनोद छोटा था तो पढ़ा है उसमें। इन्हें पूछा कि तुम्हारा गाय माता है? हाँ गौ माता है। तो बैल तुम्हारा बाप हुआ? हाँ। फिर ये भिष्टा खाता है? पादा ने कहा भिष्टा खाता है कि ये हिंदू पढ़े मुसलमान बन गया, मुसलमान का इस है सूर सूर खाता है भिष्टा तो ये मुसलमान बन गया। शिव कहते मुसलमान धर्म का स्वीकार कर लिया, ये उतर दिया। माला जा रही है, माला नदी जा रही है, बीरबल हाँ माला दे, मां ला दे, तेरी मां ला दे, मां ला दे, बहने दो बहने दो, समझ नहीं, मां ला दे, माला थे माला, मां ला दे के बहने दो, ऐसे दे दे ना। आप क्या सोचते हो? वो भिष्टा खाने वाले आप बन गए, मुसलमान बन गए आप, छोटे कटारे मुसलमान बन गए, हमारे वो बजन बन गए, क्यों छोटे कटारे मुसलमान बन गए? और तुम्हारा तो हमने स्वीकार कर लिया, और हम क्या कहें? ऐसे रिवाज के आ गए मुसलमान धर्म, हिंदू होते हुए मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। अरे फायदा है, फायदा बताओ आप। हम फिर ऐसा करें फायदा हो जाए, लाभ हो जाए, बताओ एक कोड़ी का भी फायदा बताओ, एक कोड़ी का, एक सदांग का भी फायदा बताओ। भाइयों बहनों पाप मत करो, अन्याय मत करो, कृपा करो कृपानाथ, अन्याय मत करो, इसका भयंकर फल होगा। चोटी प्रमाद से किसी धर्म से कट जाए, वे छापा छपाया होगा, वे अंग्रेजी में सभी में अपने हिंदी में गुजराती में सब तो सही गुजराती में अनुवाद चल रहा है आठ पन्ना आने की बात। एक तरफ हिंदी आ जाएगा, एक तरफ गुजराती आ जाएगा। प्रमाद से भूल से किसी तरह से छोटी कट जाए तो डाब की चोटी बना करके उस गांठ देकर इन कान के ऊपर यहाँ रखो, जब तक वे चोटी के केस बांधने लायक न हो, गांठ देने लायक न हो, गांठ नहीं लगे तब तक वो चोटी रखो, फिर से वो बांधने लायक हो जाए बांधो। धर्म कर्म दान पुण्य पड़े रखो, पानी और पिंड देना चोटी के फिर निर्थक होता है। शास्त्र में लिखा है वो सब कर आने वाले आप गुजरने वाले आप विचारते नहीं, वो ऋषि मुनि दीन में थे भी कि हमारा बुरा चाहते थे, उन्होंने चोटी का कहा है तो क्या आपने नुकसान करने के लिए कहा है, क्या आप जितनी अकल उनमें नहीं थी। किस बुद्धि मानी से काटे बताओ, किस ब्राह्मण का वचन है, किस ऋषि का वचन है, किस महात्मा का वचन है, किस इस वचन को आपने पालन किया छोटी काटी। आप हिंदू कहलाते हो, हिंदू कोई काम है ब्राह्मण को पूछो खुद कैसे कर बताया, जिस वक्त आप कैसे करें ब्राह्मण को पूछो, लड़का पैदा हो तो ब्राह्मण को पूछो, घर में कोई बड़ी गया तो ब्राह्मण को पूछो, लड़के का संबंध करना ब्राह्मण को पूछो, लड़के चूड़ा कर्म करें ब्राह्मण को पूछो, वो पाप का भाई वो बढ़ेगा, अगर अन्याय करेगा तो वो पाप का भाई बढ़ेगा। आप शुद्ध रहोगे ब्राह्मण को पूछो, हर एक बात ब्राह्मण को पूछो। छोटी काटी किस ब्राह्मण को पूछा, किस ब्राह्मण ने कहा बताओ बताओ बताओ बोलो, हर एक बात ब्राह्मण को पूछते हो, छोटी कटाई किसी ब्राह्मण ने पूछा। कह रहे हैं कि आजकल तो महात्मा लोग भी नहीं रखते हैं, सन्यासी छोड़ के सन्यासियों को तो विधान नहीं है, सन्यासी है ही नहीं, महात्मा लोग छोटी बनानी आप जानते हो नहीं, देव कैसे बनाई जाती है, इस चार अंगुल के ऊपर छाण में टल गया, छाण में चार कम, सौ में चार कम, तो एक लाख मंत्र है जी में छाण में मंत्र दो छोटी के है, चार मंत्र है वे बिना छोटी के है, उसमें संजने होनी होती, उनके जो सन्यासी होते हैं संजने होनी होती, छोटी नहीं होती। दूसरे महात्मा भी नहीं रखते हैं क्या महात्मा? हाँ तो महात्मा हो गया, तुम पिंड देते हो, पानी देते हो, तुम घर में रहते हो, हिस्ट्री रखते हो, पुत्र पैदा करते हो, कहते अरे सन्यासी नहीं देखते, तो सन्यासी हो तो बोलो, सन्यासी का धर्म है कि कृत का धर्म है? आप थोड़ा विचार करो दाता, कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, इसका फल आपको बड़ा भयंकर भुगतना पड़ेगा। क्या आपका फल मेरे को भोगना पड़ेगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, आपके मनों के विरुद्ध बात कह रहा हूँ, आपको एक तकलीफ दे रहा हूँ, इसका पाप लगेगा मेरे को, गर्भ पात्र में निषेध कर रहा हूँ पाप लगेगा, तो मैं पाप का काम क्यों करता हूँ, आप जाओ नरकों में हमें क्या मतलब, मेरे को दुख होता है आप नरकों में जाते हो, आप घरों में रोटी खाते हैं, सब सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मंगल रहे, क्या सब नरक में जाए, ऐसा हम करें, आपको नरक में रोके, नरक में रोकने की बात अब कह दी, हम नहीं मानेंगे तो हम तो निर्दोष हो गए, हमने तो कह दिया बात बड़ी खराब है, नरक में जाने वाली है, अब नहीं मानोगे तो आप दोषी हो गए, हम दोषी हो गए, आपको नहीं कहे तो हम दोषी होते, बातें सुनने के लिए मेरे को पढ़ा दिया, हम सुनाओ तो सुनाओ, तो आपको बताओ पाप करने की बात बताओ, आपके नरकों में नहीं बात बता मैं क्या नरकों में बचाने की बात गए बोलो कौन सी बात गए नरकों में बचाने की बात गए हम तो बचाने की बात गए अब जाओ तो आपका फूटा हम क्या करें हम क्या करें हमारी बात मानते ही नहीं तो नरक में जाओगे इसमें संदेह नहीं है नरक भोगना पड़ेगा ही इधर उधर हो नहीं सकता पाप करे पाप का फल ना भोगो ये हो नहीं सकता अवश्य में भोगतव्य कृतं कर्म सुभाषो ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प श्रोति कृतेजपि अवश्य में भोगतव्य कृतं कर्म सुभाषो शुभ अशुभ किए कर्म का फल भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा बच सकते नहीं आप उस पाप से निवारण करते हो वो बात भी आप मानते नहीं कृपा करो कृपा नाथ कृपा करो हमारे पर कृपा करो हमारे पर दया करो अरे भाई कथा सुना था उसको भेंट पूजा करते हो नहीं कोई सप्ताह कर रहा हो तो भेंट पूजा करते हो नहीं हमारी क्या भेंट पूजा करी क्या सप्ताह में काम हम कम करते हैं आपके रास्ता पता नहीं ये बात कम कहते हैं क्या हम आप उद्धार की बात कम बताते हैं क्या उसे भेंट पूजा करते नहीं बोलो ये किस किस का गुण है कम से कम हम कहे वो बात तो मानो तो हमें भी संतोष होगा आपकी भेंट पूजा मान लेंगे कर पात नहीं करे तो हम मान लेंगे हमारी भेंट पूजा हुई हमारे बहुत हुई हमारे आ गया पाप से आप बच गए संन्यास हो गया हम घोर पाप से घोर नरकों से आप बच रहे हो तो हम आनंद मनाएंगे खुशी मनाएंगे हमारा कहना करना हमारा सफल हो गया यदि भेंट पूजा भी आप नहीं कर सकते जिससे हम खुश हो जाए आपको तकलीफ भी हो तो सहनी चाहिए क्योंकि आपको बातें बताई ऐसे उसे मूल्य में क्या दिया आपने छोटी भी दे रखी इतना तिरस्कार हमारा करो हम शायद तिरस्कार सह लेंगे पर आपकी दशा क्या होगी सोचो आप हमारा कहना नहीं मानोगे तो भी आपको नरकों की बात नहीं बताएंगे नरकों में जाने का रास्ता नहीं बताएंगे हम तो अच्छी बात बताएंगे और हमारे कहना मानते नहीं अच्छी बात है नरकों में रोकने वाली बात भी आप नहीं मानते तो हम क्या करें बताओ किसको कहे रोटी आप ही खाए आपको बताएंगे हम अच्छी बात बताएंगे भाइयों बहनों विचार करो आप पाप मत करो अन्याय मत करो गर्भपात मत करो पाप मत करो घोर पाप बड़ा भारी ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप जिस पाप लगता है ऐसा पाप करो अरे सुख भोगते हो जिससे सुख भोगते हो अरे जिससे सुख मिला उसका ही नाश करते हो ऐसा कोई पाप है भयंकर दूसरा कोई पाप बताओ सुख भोगते हो जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते वो सुख भोगते हो वो आप दोनों को पति पत्नी दोनों को सुख देकर घर में आया अरे उसको काटने जीने से नष्ट कर देना इसके समान कोई पाप हो सकता है बताओ कोई ऐसा पाप ऐसा भयंकर पाप कोई है ही नहीं प्रायश्चित दशास्ती उसको प्रायश्चित नहीं है उस स्त्री को त्याग देना चाहिए यही भाई तो कहते अब रखेंगे हम जो बहुत अच्छी बात हम खुश हो जाते हैं ये सब कहते हम सब सब छोड़ रखेंगे तुम आप ये बेटे पूजा बेटा सब बन गए बड़े भाई पैदा हुई हमारे घर में बहुत पैदा हुई आपके छोटे रंग लगे इतने मात्र से हम खुशी हो जाएंगे क्या क्या आप क्या खर्च हुआ इसमें क्या कोड़ी खर्च नहीं हुआ यार हम मान लेंगे बड़ा राजी हो जाएंगे इतनी बातों कहते हम पाप नहीं करेंगे अन्याय नहीं करेंगे गर्भपात नहीं करेंगे हम खुश हो जाएंगे हमारे बहुत पैदा हुई हमारे आप नरकों से बच गए हमारे पैदा हुए उसमें पैदा मानते हैं तो आप नरकों से बच जाओ, ये मान पैदा हो तो वो भी आप बच सकते रहते भी। अब नहीं करे तो आप मर जाओ। हम तो बात अच्छी करेंगे, हम रिस नहीं करेंगे। हमारी बात नहीं मानो तो रिस नहीं करेंगे, पर मान तो होगे तो हम राजी होंगे, नहीं मानोगे तो नारी राजी कैसे होंगे? क्या हम राजी हो गए हमारी बात नहीं मानने से? आपकी बात हम नहीं माने तो आप राजी हो गए? हम राजी कैसे हो जाएंगे? अरे कोड़ी एक आपका खर्चा नहीं, हाँ हम हो जाएंगे। इतना सस्ता सस्ता मिला कोई? मैं एक कोड़ी एक मेरा नहीं भाई, और राजी हो जाएंगे हम। तुम नरकों से बच जाओ, हम राजी हो जाएंगे। तुम परमात्मा की प्राप्ति कर लो, बड़ा भारी लाभ हमारा हो गया, हमारा बड़ा भारी लाभ हो गया। ऐसी बात भी आप मानते नहीं। एक भाई ने कहा कि हम सोच रहे हैं आनंद माने कोई स्वान कोई माने तो सही। मैंने माताओं में कहते हम जितनी सुनती है तो बात नहीं करेंगे, बड़ी आनंद की बात है। पर हिम्मत नहीं होगी आपके पाप से उठे, नरकों में जाने के बचने की आपके हिम्मत नहीं है। घोर नरकों में जाएंगे, हमारे मना कर भी नहीं मानेंगे तो हम क्या करें? वो तो हम क्या करें? जो भाई आज से चोटी रखना चाहे वो आपके साथ क्या बोलेंगे ऐसा स्पेल बता के? चोटी रखे हाथ ऊंचा करो, कोई गलती नहीं, सब नहीं करते। आपके क्या पाप लगता है जो सब आप नहीं करते? क्या आपके आप बता दे, चोटी नहीं रखने से क्या लाभ हो गया बताओ? विशेष बात आप स्वीकार नहीं करते, हाथ नहीं उठाते। भाइयों को तो हाथ उठाते, बहनों को जेब बोलते, बहनों को हाथ ऊंचा करना ये लज्जा है, आपका भूषण है, माताओं का भूषण है लज्जा। निर्लज्जा गणिका नष्ट सलज्जा कुलांगना, निर्लज वेश्य होती है वेश्य, निर्लज्जा छूटी हुई लज्जा नहीं शर्म नहीं। निर्लज्जा गणिका नष्ट, वो गणिका नष्ट हो जाए गणिका है, लज्जा छोड़ते हुए निर्लज्जा से कुलंगना अच्छी गणी है लज्जा छोड़ दी। इस बात मैं नमाता हूँ हाथ ऊंचा नहीं कराते, मैं नमा होते जय बोलते आप जब मैं मत बोलता हूँ जय अब बोलता हूँ जिसमें श्यावर राम चंद्र की। आपके क्या आपदा होती है गर्भपात करने से? क्या आपको लाभ होता है? क्या फलता है बताए? बच्चे का बिचारा मूक बालक कुछ कर नहीं सकता, बाल हत्या होती है। जीते जी मनुष्य को मारने के सिवाय क्या है बताए? जीते जी मनुष्य को मारने के सिवाय और क्या लाभ होता है बताओ? ऐसी ब्रह्म हत्या वो भी छोड़ नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, डरते पाप नहीं छोटे, पाप नहीं छोटे, हम नरकों में जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं नरकों में मत जाओ, हम तो जाएंगे। अच्छा भाई क्या करे, हमारे करा नहीं मत, हम क्या करे? नरकों में जाओ तुम्हारे, हम नहीं कहते नरकों में जाओ, हम तो कहते हैं बसो नरकों में मत जाओ, हमारी बात मानो, कृपा करो, कृपा नाथ नरकों में मत जाओ। ऐसे हृदय हो तो हृदय से बोला, बोलते हृदय से बोलो, हृदय से भीतर से मोर मुकुट पर शिवाले की जय। थोड़ा शब्द सुखो तरीके अब यह नहीं मानना मन में हमने जय नहीं बोले तो गर्भपात करेंगे, ऐसा मत करना। हमने चय नहीं बोली है हम तो गर्भपात करेंगे, ऐसा ऊंधा अर्थ मत लगाना, कृपा करो कृपा नाथ चार दर्शन। भाई लोग नहीं जय बोलती कोई बात नहीं, वे जय बोली नहीं तो उसे छोटे में नहीं रखेंगे, ऐसा ही छोटी रखेंगे। आपके नुकसान की बात नहीं है, आपके फायदे ही हमारे फायदे की, आपके बाल बच्चों को फायदे की, आपके पीढ़ियों तक की फायदे की बात है। आप केवल आप ही नहीं, आपकी पीढ़ियों बाल बच्चे देखेंगे वो सीखेंगे, वैसे ही बनेंगे, सबके सब बाल कैसे बनेंगे। क्यों आप वो शिक्षा देते हो वैसे ही बनाओगे उनको, बिना सोचे ही बनाओगे, तो वंश का वंश जाएगा नरकों में, क्या फायदा करने वालोगे। सब वंश को नरकों में भेज कर राजी हो जाएगी। आपकी बहन बेटी बहू आपकी वो भी यही काम करेगी, हमारे बड़ा है ये हृदय तत्व श्रेष्ठ तत्व, जो जो श्रेष्ठ पुरुष माँ बाप करते हैं, बड़े बीरे काढ़ी लाल छोई बीरा लड़ो लाल, कितनी दुर्दशा होगी आपकी नहीं, आपके वंश की परंपरा कितनी नरकों में जाएगी। आप बचाओ बचाओ बचाओ, नारायण नारायण नारायण सुनो।